Teraz taniej o 1200 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 20 stycznia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja w sprawie powrotu do szkół uczniów klas ósmych i maturzystów w ciągu 2-3 tygodni. Piotr Wawrzyk, kandydat PiSu na Rzecznika Praw Obywatelskich, z pozytywną rekomendacją Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Rano ogrzewanie powinni już mieć mieszkańcy kilkudziesięciu budynków na warszawskiej Pradze Północ. W ciągu najbliższych 2-3 tygodni zapadnie decyzja w sprawie powrotu do szkół uczniów klas ósmych i maturzystów, zapowiedział minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek zaznaczył, że będzie wnioskował o pozytywną opinię, jeśli liczba nowych zakażeń koronawirusem w naszym kraju się ustabilizuje. Warunek jest jeden. Dalsza stabilizacja tej dziennej liczby zakażonych, ewentualnie nawet spadek tej liczby. Chcę Państwu wszystkim podziękować za odpowiedzialność, którą Państwo do tej pory wykazaliście, bo to ta odpowiedzialność doprowadziła do sytuacji przestrzegania obostrzeń i wszystkich tych rygorów, które rząd wprowadza po to, żeby zwalczać pandemię koronawirusa. Państwa odpowiedzialność doprowadziła do tego, że dzieci z klas 1-3 mogły wrócić do szkoły, do trybu stacjonarnego. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia potwierdziło prawie 5 tysięcy zakażeń koronawirusem i 291 zgonów. Wyzdrowiało niemal 9,5 tysiąca osób. W tym tygodniu zainaugurujemy nową administrację i modlimy się o jej sukces w utrzymaniu Ameryki bezpiecznej i dostatniej, oświadczył w pożegnalnym przemówieniu Donald Trump. Zrobiliśmy to, po co przyszliśmy i dużo więcej, powiedział odchodzący prezydent. Przekazał przy tym nowej administracji najlepsze życzenia. Trump podziękował swojej rodzinie, wiceprezydentowi Mike'owi Pence'owi oraz rządowi. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydata Prawa i Sprawiedliwości Piotra Wawrzyka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Negatywną rekomendację otrzymały natomiast kandydatury zgłoszonej przez Koalicję Obywatelską i Lewicę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz oraz Roberta Gwiazdowskiego, popieranego przez Konfederację i Polskie Stronnictwo Ludowe. Piotr Wawrzyk jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym w zakresie nauk społecznych, posłem i wiceministrem spraw zagranicznych. Kandydata prezentowała Joanna Borowiak z PiSu. W pracy naukowej i zawodowej pan profesor od lat zajmuje się zagadnieniami ochrony praw obywatelskich, ochrony praw ofiar przestępstw, a także przestrzeganiem karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Pan profesor Wawrzyk jest autorem kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Rzecznik Praw Obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu. Na początku września wygasła 5-letnia kadencja Adama Bodnara. Będzie on pełnił urząd do czasu wyboru następcy. Od 6 rano ciepłe kaloryfery powinni już mieć mieszkańcy ponad 50 budynków na warszawskiej Pradze Północ. Dostawy ciepła po awarii w pobliżu ulicy Jagiellońskiej zostały wstrzymane wczoraj przed południem. W rejonie objętym awarią są dwie szkoły, liceum i podstawówka oraz szpital praski. Veolia, która odpowiada za dostawy ciepła w stolicy, wyposażyła szpital w alternatywne źródło ogrzewania, mówi Aleksandra Żurada ze spółki. Jest szpital praski w okolicach Jagiellońskiej, któremu zapewniliśmy dwie kotłownie kontenerowe dla bezpieczeństwa pacjentów. Rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Praga Północ, Karolina Jakobsze, informuje, że jeśli w szkole podstawowej nadal będzie zimno, to lekcje dla około 100 uczniów klas 1-3 zostaną tymczasowo przeniesione do innej placówki. Uczniowie z tej szkoły zostaną przeniesieni do sąsiedniej szkoły. Jesteśmy w stałym kontakcie również z dyrekcją obu placówek. Obie placówki są przygotowane na ewentualne przeniesienie zajęć. Czekamy na decyzję Veoli. To trzecia przerwa w dostawach ciepła w związku z awarią magistrali przy ulicy Jagiellońskiej. W wyniku pierwszej wyrwę w zapadniętej jezdni wpadł autobus komunikacji miejskiej. Jeden z najpopularniejszych rosyjskich wykonawców muzyki popularnej, Filip Kirkorow, nie będzie mógł wjechać na Litwę. Został dopisany do listy osób niepożądanych w tym kraju. Litewska publiczność na 5 lat może zapomnieć o takich występach. O zakaz wjazdu dla Filipa Kirkorowa wnioskował MSZ Litwy. Piosenkarz podczas swoich wielokrotnych wizyt na nielegalnie zaanektowanym przez Rosję Krymie świadomie negował integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, mówił szef litewskiej dyplomacji Gabrielus Landsbergis. Tym samym pośrednio miał usprawiedliwiać agresywne działania Moskwy. Minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė oświadczyła, że wykonawcy, którzy publicznie to robią, nie powinni być tolerowani w żadnym demokratycznym państwie. Zaznaczyła, że nie było wątpliwości co do umieszczenia Kirkorowa na liście osób niepożądanych. Litewski MSZ zapowiedział, że będzie monitorował te osoby, za pomocą których Rosja próbuje wpływać na mieszkańców Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. środę prawie w całym kraju zdecydowanie cieplejsza niż ostatnie dni. Minus 1 stopień pokażą termometry tylko na północnym wschodzie, plus 2 stopnie będą w centrum i na Pomorzu, do 5 stopni na południu i zachodzie kraju. Tam i nad morzem będą większe przejaśnienia. Poza tym pochmurno, do tego sporo opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jak co tydzień. Przy mikrofonie Andrzej Kodymowski, za szybą realizuje Ewa Wichrowska, a wydaje Magdalena Trzaska. Zaczęliśmy od apteki, jak to zresztą w aptece nocnej w zwyczaju mam z reguły robić. Teraz przejdę do nowoczesnego, progresywnego jazzu, który powstaje na bieżąco z ostatnich chwil. Zresztą zespół, który już raz przywoływałem w audycji, zresztą państwo też zwrócili uwagę na to, że jest to coś wartego prezentowania. Sama nazwa bardzo mi się kojarzy z odkrywcą tego, że Ziemia jednak kręci się wokół Słońca, naszego Mikołaja Kopernika, Heliocentrics i 99 Revolution. Yeah. Jeżeli się Państwu podobało, proszę do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl albo na wszystkie inne komunikatory dostępne w internecie, na mediach społecznościowych, jakkolwiek. Zawsze występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. Z reguły jest tam symbol zespołu, z którego też jestem dumny i co oczywiście ułatwia taką identyfikację mojej skromnej osoby. W tych wszystkich progresywnych i mniej progresywnych sytuacjach muzycznych, które zawsze przedstawiam, staram się to zresztą zawsze tak wymieszać, żeby jakoś ten wspólny mianownik funkcjonował estetyczny, tak jakby to powiedzieć, powinno też wystąpić coś, co wymownym tytułem od razu dla fachowców jest rozpoznawalne na pierwszy rzut ucha, no w tym wypadku tylko i wyłącznie. Witamina C i Ken. You're losing your gravity. witamina C, czyli kwas askorbinowy. Wiemy doskonale, że w sytuacjach, kiedy grozi nam jakieś przeziębienie, katar, cokolwiek związanego z właśnie taką aurą wywołującą, już nie w ogóle nie wspominając o panującej pandemii, której też prawdopodobnie kwas askorbinowy może zapobiec, nie w 100%, ale uodparniając organizm. Zresztą nie będę w to jakoś specjalnie wnikał, bo nie jest to audycja medyczna, a raczej farmaceutyczno-muzyczna. I przechodząc do następnej pozycji, którą dla Was mam, to jest Queens of the Stone Age, In My Head. Thank you. I tu nagle pojawia się pytanie, co dalej? Dalej akurat będziemy się kierować tą zasadą, którą wcześniej zapowiedziałem. Od jakiegoś czasu zresztą pompowałem cały czas adres mój mailowy, który jeszcze raz powtórzę, jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję propozycji muzycznych, ale też i propozycji zespołów, które nie są związane z żadnymi wielkimi wytwórniami, nie są znane w ogóle na rynku, a chciałyby zaistnieć i od tego też uważam jest Polskie Radio. Wszystkie te zespoły zapraszam do kontaktowania się, przesyłania swoich piosenek do mnie na ten adres, który podałem. Podam go jeszcze raz, jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Teraz właśnie zaczynam powoli rozpakowywać te wszystkie propozycje. Dzisiaj premiera zespołu Pantrup. Brzmi to zresztą tak jak brzmi, bardzo intrygująco. Pan, a przy okazji i trup. I też będę oczekiwał waszych opinii na ten temat. Dzisiaj posłuchajmy piosenki pana Trupa, Yoko Yo Ono. Program trzeci Polskiego Radia. No i tak właśnie brzmiał pan Trup. A my przechodzimy do wariantu takiego, który zresztą z reguły bywa odwrotny, czyli wszystkie nagrania studyjne z reguły brzmią dużo lepiej od tych koncertowych. W tym wypadku akurat mamy do czynienia zupełnie z odwrotną sytuacją, czyli z takim wyjątkiem, który potwierdza tą regułę. I to jest, proszę państwa, Tame Impala i Half Full Glass of Wine. Thank you guys.

Half Full Glass of Wine, Tame Impala. Zawsze na koncercie dużo ciekawiej, za każdym razem inaczej. Każdą piosenkę pozostawiając sobie w takim marginesie po prostu improwizacji, która pozwala to zawsze zrobić w bardzo oryginalny sposób. Oczywiście jest wiele szkół grania koncertów, których na pewno wszystkim nam brakuje, tym, którzy lubią chodzić, oglądać żywą muzykę, bo jest to zupełnie inny sposób kontemplowania, konsumpcji, tak jak w tych naszych czasach przyszło do tego podchodzić, właśnie tego towaru, nie akurat kiełbasy, tylko w tym wypadku po prostu muzyki. Przenosimy się do naszej polskiej Kalifornii. Już zresztą lato chyba coraz bliżej, temperatura rośnie, mimo dużych ilości śniegu, będziemy już jutro mieli do czynienia tylko z błotem, tak zwanym pośniegowym, nazywanym tak przez służby drogowe. Zobaczymy, czy ono też zaskoczy ich nagle znienacka, niczym wampir na cmentarzu o 12 w nocy. A teraz popsysze i słońce. Thank you. tak, dzisiaj będzie więcej takich elementów orientalnych występowało. Zresztą już następna grupa, która czeka w kolejce, też wykorzystuje ten klimat, ten niepowtarzalny, zresztą jak zawsze popularny i modny do wykorzystywania na zachodniej półkuli, a pochodzący jednak ze wschodu. I tutaj to jest właśnie dowód na spójność jednak całej populacji ludzkiej, bo to, co jest dalej, zawsze jest ciekawe i jednak jakoś działa inspiracyjnie przed państwem. Formacja, która zresztą przed samym rozpoczęciem się tej pandemicznej całej historii miała swój koncert w Warszawie, Dead Can Dance. Dzisiaj posłuchamy Rakim i to właśnie będzie z koncertu. Yeah. Tak, proszę Państwa, brzmi na koncercie Dead Can Dance. Też w zasadzie spokojnie można śmiało tu zaryzykować twierdzenie, że lepiej niż na płycie. Na pewno dużo bardziej magnetyczno-psychodeliczna i też taka magiczna atmosfera towarzyszy ich występom. Zresztą od samego początku zespół, przypomnę, posługuje się w piosenkach własnym językiem, o który się postarali, wymyślili i nawet nie wiem, czy jest jakiś słownik, gdzie można by spokojnie sprawdzić, co znaczy dane słowo wyśpiewywane przez jedną wokalistkę czy wokalistę. Właśnie tak się teraz do mnie dotarło, zastanowiłem nad tym, czy tam przypadkiem w tych słowach nie ma wulgaryzmów, ale chyba nie ma. Tym bardziej, że jeżeli nie ma słownika, to też ciężko jest to udowodnić. Drugą taką pozycją, która powstała w 93 roku, tym razem na płycie, choć nagrywanej na setkę, czyli przez wszystkich muzyków jednocześnie, nagrała grupa Apteka i też jest ona zaśpiewana, ta piosenka, we własnym języku. Oczywiście tutaj z powagą nie ma to nic wspólnego. Zresztą tam parę słów się tak trochę właściwie przybliża już do tego języka znanego nam normalnie z ulicy czy skądśkolwiek. No. Kopła sasą syryti apteka. Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa Tak, poszukując nowych brzmień, puszczę Państwu piosenkę, właściwie utwór najbardziej odstający od całego repertuaru, który stworzyła grupa Chromatics. Myślę, że swoją oryginalnością, całą budową, dramaturgią przebiegu w ogóle wybiega daleko w przyszłość. Trochę może się kojarzyć ze światem robotów, światem takim wirtualnym, w którym już tylko sama funkcjonuje nasza świadomość bez ciała materialnego. Posłuchajmy Tick of the Clock i Chromatics. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna.